Modern Sabahlar başlıyor. İyi kalp insanlar, Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar başladı. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyelim ve yeni bir haftanın başladığını müjdeleyelim. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Hoş bulduk. Yeni bir hafta başlamıyor. Adeta yepyeni bir dönem başlıyor bugün. Doğru, psikolojik sorunlarla mücadele eden 16 milyon gencimiz ve bir o kadar da ebeveynimiz şu anda stresli bir hal içerisinde yolda devam ediyorlar. Hakikaten öyle ya. Hoş bulduk. Günaydın bir öncelikle ve hayırlı uğurlu olsun. Kaç milyon dedin? 16 milyon mu? Benim hesaplamalarıma göre son 16 milyondu. En son evden çıkmadan önce. O zaman okullu olduk, trafiği doldurduk diye bir şarkıyla hakikaten de yol kenarlarında bekliyordu. 16 milyon öğrenciye bir mesajımız olacak bizim. 20 Ocak'a kadar sıkın dişinizi diyoruz. 20 Ocak'ta ilk yarı sonu olacak. İlk yarı 20 değil. Ocak'ta mı sömestr? 20 Ocak'ta ilk tatil başlayacak. Sonra güzel bir, hoş bir ara. Sonra da 8 Haziran'a kadar. 8 Haziran'da uzun bir tatil onları bekliyor olacak diye. Oktay abiniz ne güzel planladı bu seneyi de. Bu sene de çarçabucak geçecek. Yani 20 Ocak akılda olursa daha kolay geçer Fahir. Yani daha kolay geçer. Zaten öyle bir bugün okulun ilk günü. Ne oluyor da okul? Ben biraz böyle yolda bir genç arkadaşlarımı gördüm. Biraz isteksiz isteksiz. Hepsinin asapları bozuktu dün. Yol gidiyorlardı. Ve ya ben en son sitede de şöyle bir konuşma vardı. Yarın okul var. Eve git, daha banyo yapman lazım. Yapmayacağım. Kesi gibi saçlarla mı gideceksin? Gitmeyeceğim. Ay ne güzel, annelere babalara da bir neşe. Zaten sinirli bir takım çocukların sinirini arttıracak bir takım olaylar. Vallahi bütün hepsinin asabı bozuktu ya. O asap bozukluğu da ilk gün çekilir mi ya? Kıyafet şeyi vardı mı yine? Ben yolda gördüğüm asabı bozuk genç arkadaşlarım, bu 16 milyon arasındaki genç arkadaşlarımdan asabı bozuk olanlar güzel beyaz gömleklerini giymişler mesela, gri pantolon, ama o gömlek mesela dışarıdaydı. Öyle bir şey. Nasıl kızlar eteklerini şey yapıyorlarsa, toparlıyorlarsa, erkekler de gömleği dışarıda ve içeride diye iki ayrı dünyaları var. İstedikleri şekilde olabiliyor mu yani? Hayır. Okul kapısına kadar. Yani birinci gün coşkusu o zaman. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Ne diyelim o zaman? Bir trafik sıkışıklığı ben gelirken görmedim. Peki ya sen? Benim zaten öyle bir durumum olmadığı için. Vallahi herkesin işi gücü kolay gitsin. Ne diyeyim, bu çocuklara evet, gittiklerinde tabii. Okulda bir şey versinler. Böyle yiyecek içecek mi? Müsekkin tipi bir şey mi? Sakinleştirici mi yok olur? Yok canım, onların şimdi eğlencesi var zaten lise yıllarındaysa. Oğlum coğrafya Sadık Hoca geliyormuş vallahi falan diye böyle dertleri var. Ne tabii canım. Size kim geliyor coğrafya? Bize Sadık Hoca geliyor var ya. Var mı öyle hala öyle derdi olan öğrenci ya? Başka öğrencinin ne derdi olacak? Ben hiç zannetmiyorum Sadık Hoca coğrafya dersine gelecekmiş diye dertlenen ya da sevinen adam. Ya, üniversitede bile yok muydu ya hala? Üniversitede olur da lisede olmaz. Artık kalma falan da yok diye biliyorum ben ya. Neye gidiyorlar o zaman bunlar? İşte gömleği içeri sokmaya gidiyor. Ve adam nasıl olacak yoksa kılık kıyafetini... 20 Ocak'a kadar öğrenir mi o gömleği içeri sokmayı? Öğrendiğimize göre ben mezun sayılırım diye. Olursa 20 Ocak'a kadar, olmadı 8 Haziran'a kadar bu işi bir şekilde bağlayacağız. 3 dönem olma durumu nasıl olur acaba Türkiye'de? Yavaş yavaş onu da yaparlar. 2 dönemli de böyle kısa kısa. Ay yazık vallahi, çok üzülüyorum ya. Hakikaten çok üzülüyorum ya. Çok sinirler bozuk. Çok. Çocuklar okuyor diye nasıl üzülürsün Fahir? Ben bilakis içim gururla doldu. Genç eğitim neferleri okulları doldurmuşlar. Efendim öğrenciler onlardan bilgi almak için neşveyle sokaklara çıkmışlar. Ve keçi gibi saçlarla gitmeyi tercih ediyorlar. Okuma uğruna keçi gibi saçlarla ne gençler ne genç kızlarımız bugün okullarına gittiler. Hepsinin işi gücü rast gitsin diyorum. Ne diyeyim vallahi, bir bizim zamanımızda hani şey veriyorlardı, fındık fıstık bir şey. Çocuklara ilk günden böyle bir yükleme, bir dozaj, bir enerji olsun, bir şey olsun. Bir şeyler verilmesi lazım, bilmiyorum. Milli Eğitim kitaplarla beraber kitapların arasına bir şeyler de koyabilir böyle. Hani ne bileyim, bugün kaç tane kitap onları bekliyor? 294 milyon tane kitap bugün sıraların üstünde bekliyor olacak. Niye bize matematik şeyi yaptırıyorlar ya? Verseler ya öğrenci başına kaç kitap dağıtıldığını. Abicim işte coğrafyacı Sadık Hoca tam onu şey yapamıyor yani. O bir kaynak kitap olarak farklı bir yer kullanıyor 34. olabilir. Tam çıkmıyor abi bu. Abi, tam 16 milyona bölünce tam çıkması gerekmiyor mu? Doğru, mantıklı söylüyorsun. İkisinde mi yuvarladılar? Bilemeyeceğim. Bilinçsiz medya. Evet. İyi dersler diyoruz. İyi dersler. Herkese iyi dersler. Güzel bir sene, güzel bir dönem sizleri bekliyor olsun. Güzel. İnşallah güzel kızlar, yakışıklı olanlar sizin sınıfınızda olur diyelim çocuklara. Evet, isteyen istediği okula arkadaşlarıyla. Okula gitmek için bir motivasyondur yani. Bilgi alacağım diye giden yok okulda. Benim üniversite hayatım o yüzden. Ben bunun çilesini çok çekmiş bir insanım. Yani üniversitede aradığımı maalesef bulamadım. Sınıflar her sene, bu sene tamam artık gidiyorum diye gidip bu sene de iyi şey yapamadık, güzel kızlar, güzel arkadaşlar edinemedik diyerek maalesef öyle geri dönmek zorunda kaldık. Aa, o tip bir heyecan vardır ya genç arkadaşlarımızda. Vardır tabii. Vardır. Sadık'la aynı sınıfa düşeceğim derdi oldu. Hadi Sadık Hoca'yı belki şey yapmıyorlardır da Sadık'la oldu işte. Aynı sınıf Seniha'yla yan yana oturma dertleri olsun. Ege'cim niye böyle 20-30 yıl öncesinin isimleriyle geliyorsun bilmiyorum, ne oldu, ne yaptın hafta sonu? Sadık'la şey olsun dedim. Seniha falan filan diyorsun yani, Seniha diye 15 Seniha yaşında. Seniha diye dinleyicimiz var bizim ya. Var, var. Doğru onu burada bu sabah onun Mesut dediğimdi. Buyurun efendim, başka neler oldu? Bugün 16 milyon dışında başka bir şey olmadı vallahi, diğer dışın. Rakamlarla konuşuyorsun. Rakamlar dışında. Fahir elinde fazla rakam yok galiba. Hiç yok vallahi ya yok. Ya sabaha karşı Emmy ödülleri dağıtıldı da ona bakalım ilerleyen dakikalarda, daha doğrusu bizim saatimize göre sabaha karşı da. Ama esas Hollywood başka bir şey konuşuyor. Neyi konuşuyor? Nicolas Cage vampir miymişti acaba diye. Gerçek vampir mi? Konuşulan bu tabii canım. Çok filminde gündüz sahnesinde gördük Nicolas Cage'i. Evet, Ürgüp'e geldiğinde de gördük, bembeyazdı. Ama değişik vampirler var biliyorsunuz, bugüne kadar bize dayatılan bazı vampir tipleri oldu. Çeşit çeşit vampir tabii. Vardı. Temel özellikleri güneşe çıkmaması bunların. Artık ben güneşe çıkan vampir olacağım dediğin zaman artık orada klasik vampirden belki de sapmanın ötesinde vampirlikten çıkmış olur. Vampir olmuyor diyorsun ama belki de 2011 yılına geldik yani, şunun şurasında kaç yeni milyon vampir yıldır olduysa. Vampir olduğunu düşünürsek belki de bazı özelliklerini, yani kötü özelliklerini, kendine dezavantaj olacak özelliklerini törpülemiş olabilir yani. Ya da düzenli peri kanı içiyor. Ha, o da olabilir. Çok iyi abi, o peri kanı çok iyi geldi aklına. Nereden geldiyse helal olsun, peri kanı ya, doğru söylüyorsun. 1870'li yıllara ait bir fotoğraf bulunmuş. Aynı Nicolas Cage. Aynısı ya. Vampir olsun ya, o ölümsüz olur bilmem ne olur. Bin tane adam var ölümsüzlüğü yakalayan. İlla vampirler yakalamıyor ki. Ama hiçbiri bu kadar... Belki bir resmini yaptırmıştır. Resim yaşlanıyordur hani onun yerine. Bak bu da çok mantıklı. Adam çok mantıklı. Peri kanı ama nasıl... fotoğrafın altında Nicolas Cage bir vampirdir. 1870 Tennessee yazıyormuş. Ve Nicolas Cage ismi var. Ha, fotoğrafın altında mı öyle? Fotoğrafın yani? Altında ve eBay'de satışa çıkmış bu. 1 milyon dolara satışa çıkmış. Nicolas Cage de demiş ki o zaman ben alayım abi bunu demiş. Onu zaten yazsa abi öyle yazacaksın altına. Nicolas Cage vampirdir yaz. Çünkü abi bu Nicolas Cage benim bildiğim kadarıyla adamın gerçek ismi de değil. Olsun. Olsun demiş. Olsun sen yaz, öyle demiş. Yaz. Kimse almasın, Nicolas Cage alır abi. Ondan evet. Sonra onun dışında Tennessee'den sonra bu fotoğraf Nicolas Cage'in sadece başarılı bir aktör değil, aynı zamanda iç savaş döneminde yaşamış bir vampir olduğunun da en büyük kanıtıdır demiş. Onu da eliyle yazmış o adam. Anladığım kadarıyla. El yazısına güvenerek bu işlere girmesi hakikaten bizi etkiledi. Jack Mert. Jack Mert'e başarılar diliyoruz bu satış işleminde. Hadi bakalım Jack Mert. Yalnız bir insanın hakkında çıkabilecek güzel dedikodulardan biri. Vampirmiş de değil mi? Yani bizim sanatçılarımız hakkında, oyuncularımız hakkında çıkan dedikoduları biliyorsun. İşte şöyleymiş, böyleymiş falan filan. Hiç vampir doğaüstü bir şey yok. Yok canım, biz şey biliyoruz, bir tek Muazzez Ersoy'un zamanında tezgahtarlık yaptığını biliyoruz. Heh. Zamanında tezgahtardı diye bir haber çıktığında da bu kadar şey olmuyor. Muazzez Ersoy'un kullandığı o zamanki işte yazar kasa şu anda yok. eBay'de satışta. Şey bile çok özür dilerim ama bizim yani niye öyle diyorsunuz ya? Yani hangi yurt dışında hangi iki ünlünün ev arkadaşı olduğu biliniyor. Berksan'la Kutsi'nin ev arkadaşı olduğunu biz bilmiyor muyuz abi? Çok zayıf kalıyoruz vallahi şeyin yanında. Vampirliğin yanında. Aslında erkekmiş denilen sanatçımız var mı? Bir Lady Gaga'mız yok yani, o vampirmiş denilen sanatçımız yok. Bir vardı ama bak. Kim? Yani Metin Milli biliyorsunuz, Kont Drakula gibi çıkıyordu zamanında. Aa, doğru ya. Melerini melerini çıkıyordu. Melerinler melerinler. Kıymetini bilemedik. Bilemedik. Güneşe tuttuk bozuldu. Bütün esprisi kaçtı. Kül oldu bitti. Metin Milli'yi güneşe tutmayınız. Gören diğer dinleyicilerimize buradan duyuralım. O zaman... O zaman son bir söz üstadımız, sevgili dinleyiciler fark ediyorsunuzdur. Evet, dipte de sesleri almaya devam edeceğiz. O zaman bir reklam girelim diyorsun değil mi Ege? Onu diyecektim de ömrüm vefa etmedi. Gagalıyor. Buyursunlar efendim. Neler oluyor dünyamızda? Dizi dünyası... Ya ben bir bankacılık haberleri vereceğim de dizi dünyasına Oktay girelim dedi. Çünkü bankacılık haberleri... gerçi girmekte de fayda var. Bakıyorum bankacılık 8... haberleri çünkü biliyorsunuz uzun zamandır yapmadığımız. En son yaptığımızda çok sıkıcı diye herhalde kapatmıştık. Tabii tabii Danimarka... Bir de bayağı bir piyasaları da etkilemişti bizim yaptığımız bankacılık haberleri köşesi. Evet ben onu... Geç yapmıştık da ondan. Şimdi borsa açılmadan hazır yap fayda. Hemen bravo. Yapayım. Hemen bankacılık. Bankacılık haberleri. Oh be. Teşekkürler. Danimarka'da piyasalar açılmadan hemen başlayalım. Danimarka'da dünyanın en büyük sperm bankası isim verebiliyor muyuz özel bir banka olduğu ver için? Tabii canım rahat. Artık kızıl saçlı erkeklerden bağış kabul etmeyeceğini duyurdu. İsim vermedin Fahir. Nasıl? Bankanın ismi zor mu okudun? Kiros. Kiros Bankası artık... Zor okunan banka isimleri verilmemektedir. Kızıl saçlı erkeklerden bağış kabul etmeyeceğini açıkladı. Faşistler. Vallahi kasasında bayağı şimdi normalde bu kasalarında şey diyor ya işte şu kadar altınımız var. Bu kadar dövizimiz var. Bu arkadaşların da 70 litresi varmış. İhraç fazlası mı olacak yani kızıl saçlı? Bilmiyorum vallahi. Talep çok azmış. Talep çok az olduğu için elimizde kalıyor. Biz de çok mağdur oluyoruz diyerek banka yeni dönemde açıkladı ve şu anda Danimarka'da bir kriz yaşanıyor. Yani bilmiyorum herhalde. Elimizde kalması da çok çirkin bir şey ya. Yıka elini gitsin o zaman. Bana ne Allah Allah. Yani değil mi? Alt tarafı nedir ki yani? Öyle mi dolaşacak ziyanetini? Ellerini kaldır hiçbir yere dokunma bekle müşteri diye. Aylardır duran adam var. Ama yani. Sperm Bankası'nın ihtiyaçlarını böyle gazetelere vermesi biraz şey değil mi ya tehlikeli. Demek ki biz yani orada da. Ne istiyorsunuz o zaman tam olarak diye açık açık söylüyor adamlar. Danimarka'da demek ki bu adamlar çok şey yapıyorlar çok ne derler bağışta mı bulunuyorlar ne yapalım canı sıkılıyor oturuyorlar kahvede beyler hadi bir bankaya gidek diyorlar bankaya gidiyorlar. 70 litre ne demek ya Danimarka'nın nüfusu ne? Yani nedir ki? Yani o nüfustan. 5 milyon, 6 milyon, 10 milyon. Kaç tane kızıl saçlı vardır ya hani İrlanda desen hani orada biraz kızıl saçlı falan olur da. Danimarka'da nedir bu kadar kızıl? Demek bu kadar ki, nedir yani? Banka kurulduğu zaman öyle düşünülmüş işte kızıla yüklenilmiş anladığım kadarıyla. Yok ondan değil şimdi. Abi banka... kızıl iyi gider. Şimdi... Öyle birisi şey mi tavsiye et? Abi kızıla yüklenin bak. Yok. Bu şey gibi düşünün. İlk başta mesela bir banka ya şimdi Türkiye'de de dünya bir banka dönüyor. İşte mevduatımız işte 110 milyar dolar. 110 milyar dolar diyorsun. Acayip bir rakam falan diyorsun. Bu banka kurulurken sağlam tutmak için yani sağlam olsun, mevduatta sıkıntı olmasın. Biz hatta yeri geldiğinde Danimarka, Avrupa, hatta tüm dünyaya bunu şey yapabilelim, mağdur etmeyelim kimseyi diye ilk başta sağlam tutmuşlar. O da ellerinde patlamış işte. Niye insanlar kızıl istemiyor ya? Çok hoş bir şey vardır kızıl. Hemen de fark ettirir kendini. Tabii canım çilli olurlar, kızıllar ne bileyim güzel beyaz olurlar. Beyaz tenli olurlar. Şimdi kızılları konuşuyoruz gibi böyle bir tuhaf bir de bir konu geliyor ama... Varsa kızıl dinleyicimiz bir... Ne zararı bize ulaşsın hakikaten erkek kadın fark etmez. Nedir kızıllık? ve yani şey hani kızılların çocukları da kızıl oluyor değil mi? Şöyle bir bakıyorum. Valla biraz kızılın soy ağacı şeyine bakınca partnerine bağlı. Ben bana da öyle geliyor. Biraz o baskın mı değil mi değişir yani. Telefonumuz yani. 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Kızıl dinleyicilerimiz varsa bir dinleyelim onların derdini. Nedir böyle kızıl olmak hiç zor mudur toplum içinde? Yani, hemen fışt fışt fışt diye kafalar döner mi? Kıyafette en fazla bir sıkıntı olabilir. Çünkü her renkte aslında herkes için aynı şey geçerli. Bazı tenlere, bazı saç renklerine, bazı model elbiseler ve renkler yakışır, bazıları yakışmaz mesela değil mi? Öyle bir sıkıntı olabilir. Onun dışında da herhangi bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Hiç kızıl dinleyicimiz yok maalesef. Türkiye'de çok yoğun. O zaman kızıla yakın dinleyicilerimiz. Kızıla çalan dinleyicilerimiz. Kızıla çalan. Mesela ben kızıl değilim ama... Hani güneş şöyle olunca kızıl görünüyorum. Ya da işte saçlarını soğan kabuğu rengi o da bir kızıl renktir değil mi herhalde? Ona ha, bu kızıla boyada. Çalan deyince dinleyicilerimizden akın akın telefon geldi. Günaydın efendim. Merhaba. Kimle görüşüyoruz efendim? Gözde ben. Gözde Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Gözde Hanım radyonuzun sesi açık galiba. Biraz kısıyorum evet. Biraz değil aslında tamamen kıssanız ne güzel olur. Tamam kıstım. Gözde Hanım kızıl mısınız siz? Kızılım bildiğiniz kızıl yani. Gerçek kızıl değil mi öyle hani saçları kınayla falan filan böyle kızıla boyamadınız. Doğuştan yok, beri kızılsınız. Hayır, doğuştan kızıl. Peki o zaman sizin evet, için öncelikle şu çok güneşli yaz günleri geçti diye geçmiş olsun diyelim galiba böyle biraz beyaz tellilerin sıkıntılı oluyor değil mi? Var mı öyle bir sıkıntı sizde de? Yok yani ama şöyle bir sorun var kızıl ve çilli olmanın. Heh. Küçükken sorun oluyor. Ne diyorlar? Sevimlilikten mi? Öyle bir şey mi? Şey vardır ya, çilli bon falan. Şarkılar, bir şeyler. Vardı tabii canım. Vardı, çocukken takılır bunlar. Çilli bon şarkısıyla mı geçti en güzel günleriniz? Evet. Hay Allah. Neyse, şarkının çok popüler olduğu... Ama çok memnunum yani. Şarkının çok popüler olduğu dönemlerde geçmedi neyse ki çocukluğunuz. Evet. Gözde Hanım, anneniz babanız kızıl mı? Nasıl? Hayır. Değil. Dedem kızılmış. Dedeniz oradan kızılmış. Hmm. Çocuğunuz evet var mı Gözde Hanım? Çocuğum yok. Şimdi yeni evleneceğim Kasım'da. Aa, ne güzel. Bir tane sarışın, sarışın olacak kocam da. Belki kızıl çıkar herhalde. Sarışın. Bunları hep planlayıp mı yaptınız Gözde Hanım? Ben dedem kızılı aldığıma göre sarışın bir koca ile beraber kızıllığı daha rahat aktarırım diye bir düşünceniz oldu mu Gözde Hanım? Oldu oldu. Bir de özellikle sarışın seçtim. Sarışın olacak falan deyince sanki normalde aday esmermiş de boyayıp gelecek düğüne gibi anlaşılıyor. Sarışın mı yani? Beyefendinin ismi ne bu arada? Yok, doğuştan sarışın Emre. Emre Bey. O zaman harika, şimdiden mutluluklar diyelim size de. Siz peki hiç saçınızı boyadınız mı Gözde Hanım? Boyadım sarıya. Nasıl? Ama olmadı. Zor oluyor değil mi? Tutması falan zor mu oluyor? Boyanın nasıl oluyor? Zor oluyor ya. Bir de yakışmıyor. Yakışmıyor. Ya gerçi en güzeli şimdi... doğal. Herkesin sıradan saç renkleri varken kızıllar hayata zaten 1-0 önde başlıyorlar şey olarak. Yani belki çocuklukta tamam öyle takılıyorlardır, şey yapıyorlardır zor ama sonrasında zaten doğuştan boyalı saçları var kızılların. Evet, evet. Ondan sonra da, gerek yok. Valla bayağı da büyük bir şeydir bu. Nimettir yani bütçe olarak düşününce. Saç boyası kaçtan başlıyor? Saç boyası nereden baksan? Saç boyası pahalı. Pahalı şey hakikaten. Yani 100-120'den başlar gibi geliyor. Bilmiyorum Gözde Hanım, yanlış rakam vermek öyle istemiyorum aynen ama. Aynen öyle. Aynen. Ha. Hakikaten çok güzel. Röfle yaptırsanız 300-400. İşte normal boyalar öyle 150 falan. Emre de bulunca atladı üstünüze herhalde değil mi? O bu masrafsız diyerek de. Abi, süper bir de olmuş. Kıvırcık sön bile çektirmiyorum. Aa, süper. Kıvırcık. Kızıl takılan bir kız yani, daha ne istesin? Peki siz kızıl saçlı bir erkek bulsanız şey yapar mıydınız? Ay hiç sevmem kızıl saçlı erkek falan der miydiniz? Yok, hayır hayır. Çifte kızıllar olabilirdi yani. Olabilirdi evet. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz o zaman. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı Gözde Hanım. Bir daha mutluluklar diliyoruz size Gözde Hanım. Teşekkürler. Hadi güle güle. Hoşçakalın. Kadın açısından baktığımız zaman bir kere çok daha bir ekonomik. Yok. Ama burada erkek olarak bir erkek kızıl dinleyicimiz varsa o da bize bir şekilde başvurabilir. Kadınlarda bir sıkıntı yok, erkeklerde de pek istenmiyor diye söyleniyor gerçi. Yani bilmiyorum. Tüm başvuruları da kabul ediyoruz. Yani biz kabul ediyoruz ya madem öyle. Evet, ne yapacağız bilmiyoruz ama başvuruları kabul ediyoruz. Bence yok orada Danimarka'daki sıkıntı birkaç tane kızıl erkeğin bir araya gelmesi ve maşallahı olan 70 işte litre yani dilek olan. Şimdi gözünüzde canlandırmak gibi olmasın ama büyük su 5 şey, tane damacana. 5 damacanaya yakın gibi bir şey yani öyle bir dolu bir de. Banka dediğin dolu o zaman dolu dolu bir küçük şey şube diye düşün ya, aslında çok da bir şey değil yani bugün böyle küçük bir 30-20. Sırf kızılı bu ama. Sırf kızılı bu. Hayır hepsi 50. Yani bu bizim su istasyonlarına benziyor o zaman. Yani. Çünkü yani ülkemizde olmadığından bilmiyoruz ama anladığım kadarıyla su istasyonları gibi telefon ediyorsun şu şu adresi falan diye. Onlar da getiriyorlar yani. Neyse işte hayırlısı olsun, ne diyelim yani, yani bir önümüzdeki günlerde biraz daha inceleyelim bakalım. Eğer daha bir mağduriyet yaşatırlarsa bizzatihi bizim müdahale etmemiz gerekirse ederiz. Bankacılık haberlerinin sonuna geldik. Çok güzel köşeymiş Fahir. Teşekkür ederim ya, elimden geleni yapmaya çalıştım. Ve işte ne kadar güzel oldu bak, hiç borsa morsa açılmadan bir şey yapılmadan hiç... Gözde Hanım aradı. Piyasalar düşünsün oğlum bundan sonra. Öyle bugün bütün bu söylenti var ya alttan alta bütün şeyi etkileyecek söyleyeyim. Bütün piyasaları etkileyecek. Hayırlısı olsun dedik. Evet Oktay biraz... Basketbolda şampiyon belli oldu. Avrupa şampiyonası bitti biliyorsunuz. Aa, bizim abi, elendiğimiz şampiyonada kim birinci oldu? İspanya. Kimiz İspanya'yı yendiğimiz için otomatikman yenmiş kadar olduk yani birinci. Yenmiş olmuştu. Olduk evet doğru, yenmiş kadar da olduk. Yenmiş de olduk İspanya'ya ama... Pek kimse ondan bahsetmedi ya dün akşam. Yani bir kupa verildi İspanya'ya. İşte ikinci, kimi yenip oldular? Fransa'yı yendiler. İkinci Fransa oldu. Biz de Fransa'ya yenilmiştik zaten. Herhalde ondan bahsedilmedi İspanya'yı Türkiye'ye yendi diye. Yoksa yani bizim hiç oynamadığımız biriyle karşılaştılardı. Evet bence bahsedilmesi gerekiyordu. Bence sistemin zaten öyle kurulmamış olması iyi yani. Tam Ödül töreni sırasında çok tartışmalı. Bizimkiler çıkacak. Efendim biz İspanya'yı yendiğimize göre Fransızlar şey diyecek. Biz de onları yendiğimize göre. Ben de bunu yendiğime göre diye oturup çay mı içeceklerdi? Ne yapacaklar? Bir sıkıntı olacaktı. Eşofmanları giymiş gelmiş bizim milli takım. Ödül törenine çıkıyor. Biz yenmiştik bunu. Nereden toplandınız hemen ya? Bütün ekip. İspanya'nın altın jenerasyonu diye bahsediliyor. Geçen sene de, daha doğrusu bir önceki şampiyonada da Avrupa şampiyonuydu. Bu sene de 2009-2011 iki kere. Bu kupayı veriyorlar mı acaba? Yoksa böyle bir veriyor da geri mi alıyor? Dünya Kupası'nda öyle bir şey var ya. Veriyorlar. Bunun ölçülerini alın, aynısını sitelerden yaptırın, yaptırın diyorlar. Yaptırın diyorlar değil mi? Onun için veriyorlar. Birkaç yani kere üst üste alınca olmuyor mu? Güleş'te mesela öyle. Kırkpınar'da 3-4 sene üst üste güleşte olunca kemer senin oluyor. Evet. Yani bunda öyle bir şey yok. Dünya galiba Kupası'nda da öyle diye biliyorum. Onu bir hak etmek lazım. 3-4 kere üst üste yapınca. Ama yani ne kadar kaçınıyorlar ya. Tonla para ayrılıyor. Bir tane kupaya da insan bir ayırır. Kaç para sever gitsin yani. Yapma altın. Yani adam müzesinde sergilemeyecek mi onu? Dünya Kupası'nı aldık, bir tane kıytırık fotoğrafla mı o geçiştirilecek orada? Onu güzel kaplamasını yaptırırsın, şeyini yaptırırsın yani. Onu verince acaba değeri mi kayboluyor diye düşünüyorlar. Ne yapıyorlar? Ya 5 tane havai fişek azat. Kupa yaptır. Veya bir madalya yap. Adam yani haklı, 5 tane havai fişeği azat. Oktay sen de yani. Doğru ya. İlla atacağım diyorsun yani. İlla is fenomen. Bizimkiler oradan elendi. Evet. Daha geçen hafta mı elendi? Daha önce mi elendi? Yok, geçen hafta elendi, evet. Sonuna kadar kaldılar mı final maçına? Yok. Kadar İspanya'da? Hemen apar topar yenilen dönüyor mu ülkesine? Tabii canım, döndü. Yenilen sınır dışı ediliyor. Basketbolcularımızın sinemalardan tweetlerini gördüm ben. Hadi ya, öyle mi? Şu filme gittik, çok güzel. Ne güzel. Orada yarı final maçı oynanırken onlar film seyrettiğini ben biliyorum. Ama elenmiş olarak yarı final maçını izleyemezsin. Tabii ki, muhakkak. Tamam, maçı izleme de bir orada kal, bir gez, bir final maçına kadar kal ya da ne bileyim. Federasyonda herhalde tutmuyordur orada. Ne işiniz var lan orada diye. İşte hemen sınır dışı ediliyor. Kafile olarak dönülüyor, kafile olarak dönülüyor. Ben şeyi düşünüyorum, zaten federasyon doğrusunu da yapıyor olabilir. Ben çünkü yenilmiş olsam orada şeyler devam ediyor. Beni kimse maça götüremezdi orada. Niye götürecekler zaten? Eğlendim zaten. Gezelim, oynarım falan diye. Federasyonu bunlar gezsin oynasın diye mi vereceğiz paralarını diyerek? Çarçur etmesinler paralarını. Basketbol yaşantın şu anda başlamadan bitti. Şu yani profesyonel basketbol yaşantını şu anda bir nokta koydun. Zor bir dönemdi. Ben de atlat, iyi yaptı. Güzel atlat. Evet, başka neler oldu, neler bitti diye bir merak ettirici soru soralım. Reklamlarla coşup reklamlarla ağlayalım. Gagalıyor. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Macera dolu bir pazartesi sabahında yeni bir haftanın başında birlikteyiz. Buyursunlar efendim, gündeme dönüyoruz. Vallahi yıllarca biz burada sigarayı bırakın falan yapın filan yapın diye çok uğraştık. Sen de biliyorsun, boğazım ağrıyor dedin, sigara içtikçe boğazım ağrıyor, ne yapmam lazım? Ne yapman gerektiğini. Ona bir cevap mı buldunuz? Ona bir cevabı bulduk. Alanya'da aynı senin gibi fotoğrafçılık yapan Abdülkerim Arif Görgün, parantez içinde 46, hiç sigara içmemiş ama kendisi bir seyahat tutkunu, fakat sigara içer gibi davranmış. Her gün bir sigara parasını bir kenara atarak paracıkları biriktirmiş. Hiç sigara içmeyen adamın yapacağı iş mi bu ya? Peki bu parayı bazen gecenin üçünde falan da atmış mı? Yani kumbarasına. Dal başına mı sen? Hayır yani ne bileyim, ana sigara kumbarasına para atmayı unuttuk, ne yapacağız ya? Açık yer var mıdır falan diye çıkıp bir dolaşıp atmış mı, yoksa sadece işin o basit kısmını yapmış? Maalesef o basit kısmını yapmasıyla beraber 4500 euro biriktirmiş kısa bir sürede. Az. Az. Çok özür dilerim ama. Sonra bak haberin devamı. 4500 euroya kadar mı sabredebilmiş bunu? Ben birilerine gideyim söyleyeyim, bayağı para oldu demek için. Çok para atıyordu bu sigarayı. Ama gerçekten ne kadar, günde ne kadar içtiğini varsayarak biriktiriyormuş? Herhalde ne bileyim. Günde bir paket içtiğini varsayarak mı? Ya günde zayıf da düşünüyor olabilir. Ben günde yarım paket. Aman Arif yapma, yarım paket birden abanma. Adam mıydı Fahir bu? Adamdı. Bence adam gibi bu, adamdı. Bu adam karısından para saklamış. Vallahi, o 4500 euro olunca da ben bunu sokamayacağım. Çok kalın oldu, bir yerleri saklayamayacağım. O yüzden ben bunu açıklayayım diye çıkmış bu adam piyasaya. Yok zaten çok şöyle üzülürüm ama. Eşinden izin alıp motosikletiyle Avrupa çıkmış. İşte bak doğru. Ya adam bana benziyor çünkü. Böyle böyle ben bir birikim yaptım. Bunu da euroya çevirdim bir noktadan sonra. Bir de yürüye çevirmiş. Tabii karısı da şey demek, habire açıyor sayıyor bir şeyler öyle kumbara gibi dedi. Abi yani. Yemin ederim bu adam para saklamış karısından. Ve de saklarken de euroya çevirmiş. 50 euro 100 euro atıyorum kenara diyerek. Valla 3 aydır da Avrupa'da geziyormuş işte. Pis herif. Hem pis. Para saklıyor hem de çok rahat yaşıyor. Valla karısından ve Avrupa'da dolaşırken de her gün hiç yemek yemememe rağmen her gün yemek yiyormuş gibi bir miktar parayı kumbara mı atıyorum? 4500 euro ile nasıl 3 ay yaşıyor ya? Valla bilmiyorum, iyi yaşıyor demek ki. Valla burada şöyle geçiyor, çadırda ve pansiyonda kalan sanatçımız gezisi 3 ayı geçti, seyyah yakında Türkiye'ye dönecek. Motorla mı gezmiş dedi? Motorla, motoruyla. Motoru nereden bulmuş? Motoru, onu da daha önceden her gün otobüse biniyormuş gibi para biriktiriyormuş. Ev sahibi araba gelmiş karısına şey demiş adam yokken. Siz onu senelerdir kira yatırıyorsunuz diye. Çünkü her gün ev kirası yatırıyormuş gibi her ay bir yere para atıyormuş. Oradan da çok para biriktiriyor. Valla güzel, demek ki insan böyle bayağı bir para biriktiriyor ya. Bir şeyleri yapıyormuş gibi yaparsanız ve gerçekten yapmazsanız aslında güzel bir birikiminiz olabilir. Buradan da artık sektöre güzel bir ne şey olsun. Ne yapabiliriz nasıl? Mesela sen ben ne yapabiliriz? Neyi yapmıyormuş? Şu iyi ki de şu parayı da şuraya atalım diyebiliriz. Her gün döner bir, yiyormuş gibi yapıp ya? Yemeyebiliriz. Ben her gün altın diş yaptırıyormuş gibi altın alacağım. Bak doğru, her gün 10 gram altın alsan vallahi birkaç ayda yok, gayet güzel. 32 diş olduğunu düşünsek her ay bir dişimi altın yapıyorum diyerek 3 sene falan bir para biriktireyim bakayım. Bakalım ne çıkacak. Ne çıkacak bakalım. Avrupa'da konuşuruz adamla. Bakalım biriktirilebiliyor mu? En azından onu görmüşüz. Tamam, 32 ay sonra da Ege'nin bu maceralarını konuşuyor olacağız. Beyefendiye kolaylıklar dileyelim. İşi gücü rast gitsin diyelim. Başka mutluluklar diliyorum ben kendisi. Çünkü önünde zor ama bir süreç var bence. Adamın süreci çok güzel. Karısını verilmiş anlatmak için bu yaşadıklarını. Sigara içmediği halde sigara paralarını biriktirerek karısından da izin almak suretiyle 3 aylık bir Avrupa seyahati bence. Mükemmel erkeğin özeti. Evet, en güzel özeti diyoruz. Şişko diye işten atıldı diye bir başka başlık var. Artık bunlar da hakikaten biz daha önceden uyarmıştık ama sürekli şişmanlayan mermer ustası 195 kiloya ulaşınca olmaz artık sen bu işi yapamam diyerek görevinden aldılar. Bu da Antalya'dan geliyor, Türkiye'de olan bir hadise. Yarın öbür gün daha da büyük sıkıntılar çıkacak. Lütfen bu tür şeylerle karşılaşmak istemiyoruz. Niye engelliyor işini mermer ustasının? Kırıyor mu mermeri? Üstünde mi dolanıyor? Tepiniyor mu? Yani bana da bir güçlü kuvvetli olmak lazım diye gerekir diye biliyorum. Mermer ustası ne yapıyordu ki zaten? Mermer ustası ne yapar? Pencere önlerine mermer kesmedi içinde. Valla mezarlarımıza şey mermer kestirebiliriz. Mezar geliyor. Nerede mermer? Ona mezarcı denir ya mermer ustasına. Mermer ustası denmez ki ona. Canım kimi gelir ev ya lavabo yaptırır, kimi gelir mezar şey yaptırır. Niye yani. Niye Karşıyaka mezarlığının orada hep böyle mezar taşlarıyla ilgilenen şeyler var ya ustalar. O sektöre yakın olduğu için mesela o. Hayır, şimdi oraya gidip şey de diyor muyuz? Mutfak için bir şeyler bakıyoruz. Yan tarafta ağlayanlar falan var. Mutfak için şık bir şeyler diyor. Herhalde ayrılmışlardır onlar. Güzel bir ada yaptırmak istiyor. Ya da tam tersi, mutfak için adam mermer yapıyor, gidip ondan mezar istemiyorsun. Değil mi? Ona da karışmıyordur yani. İtalyan mezarı istiyoruz. Öyle olsa. Haç tipi şeyler olmaz. İtalyan mermer haçsız. Aman vallahi billahi. Geçmiş şey olsun. Faşizm tamtamlarıdır 190 kiloya çalan şimdi. Kaç kiloda başlıyor bu da, onu da bilmiyoruz ki. Yani abi 30 kiloda bile başlar faşizmin tamtamı, ben sana söyleyeyim. Boyun varsa idare ediyorsun diye düşünüyorsun ama hiç fark etmez. Evet abi, yıllarca öyle şey yapıyorlar. Biz senin benim bizim şeyimiz daha fazla. Riskimiz daha fazla. Sürekli çünkü bize şey deniyor. Ya işte kilo aldın falan diye. Yok yok, sizde boy var. Boy olduğu için göstermiyorsunuz diye. Yani. Halbuki bir boyumuzun olmadığı bir ispatlansa demek ki hepimiz mağdur olacağız. Hepimiz gideceğiz ya. Neyse. Yerli mi yabancı mı diye soruyorum o zaman size, dizi dünyasına girmeden önce. Yerli. Yerli. Yerli. Yabancıda daha çok haberimiz vardı. Ya o zaman yabancı. Emiler falan konuşacaktık ama yerlide de var. Sizi kıracak değilim yani. Bugün pazartesi. Pazartesi hani sadece kuzey güney yok. Pazartesi günü de bir sürü dizimiz var. Acaba hangisini izleyecek diyerek strese gireceğimiz günlerden biri de pazartesi. Birkaç tanesini saymak istiyorum ben. Lütfen. Yalancı Bahar. Geçiniz. Al Yazma. Bilemeyeceğim. Geçiniz. Sensiz Olmaz. Olabilir. Yer Gök Aşk. Bilemeyeceğim. Reis. Yeni mi öyle bunlar hepsi ya? Bunların hepsi yeni. Hepsi Yer Gök Aşk galiba geçen seneden. Reis'i de şeyden biliyorum. Mehmet Akif oynuyor onda değil mi? Reis. Reis, Mehmet Akif, doğru. Bacaklarını gene aç oynuyor. Arka Sokaklar. Arka Sokaklar. Şaşmaz. Tek geçerim, hiç acımam. Vallahi bunların birçoğu da saat 20'de başlıyormuş. Bazıları tabii daha sonra başlıyor ama çoğunlukla... Oktay bu nasıl bir şey diyor. Bazıları 20'de başlıyor tabii, hepsi 20'de başlayamayacağı için bazıları daha sonra da başlayan dizilerimiz var. Yani tabii bazı evlerde açsana Sensiz Olmaz'ı, hayır ben Reis izleyeceğim diye tartışma mı yaşanıyor? Vallahi çok fazla var, çok aşırı abandılar bu sene, bu sezon. Bilmiyorum nasıl bir şeyden, herhalde bir ay içerisinde genel bir temizlik olur değil mi? Yavaş, gider, yavaş, gidenler yavaş gider, kalanlar kalır diye tahmin ediyorum. Bu arada izlediniz mi siz şeyi ya, Muhteşem Yüzyıl'ı? Malkoçoğlu gelmiş Muhteşem Yüzyıl'a. Aa, bana benzeyen çocuğu işte koydular Malkoçoğlu diye. Yok bu yerli ya, Burak Özçivit. Burak Özçivit mi? İşte aynı Ege Kayacan ya, söylüyorlar ya hep her sabah. Ben bir çocuk girdi ya diziye bana benzetilen. Mehmet Günsür mü demek? Mehmet Günsür. Ha, yok o değil, o Mehmet değil. Mehmet Günsür'ün bir kere sağlıklı saçları var Ege, sende o yok yani. Bende sağlıklı saçlar, o baksana benim sağlıklı saçlarım. Sağlıklı saçlar reklam etkisi Fahir sende. Hiç de Mehmet Günsür saçları sağlıklı değil ya. Şu saçımda beyaz yok. Gelmişim şu yaşlara. Efendim dökülme yok. Yok ben sana Mehmet söyleyeyim. Mehmet Günsür halt etmiş. Saçlar aynı abi. Aha. Saçlarınız aynı yani, hiç öyle bir şey yapmayın. Ne? Ya böyle tipimiz çok benzemiyor. Sokakta bağırıyor. Ha Mehmet Günsür geçiyor aynısı falan diye. Arkadan mı? Aha. Dönüyorum falan kimse yok. Bazen evde yalnızken falan öyle sesler diyorum. Ay Mehmet Günsür'ün aynısı falan. Dönüyorsun bakıyorsun evde kimse yok. Ama benzetiyorlar yani. Neden böyle şeyler oluyor bilmiyorum. Malkoçoğlu kim? Burak Özçivit kimde? Burak Özçivit ya. Nereden tanıyoruz kendisini Oktay? Bize bir... Abi dizilerden. Dizilerden tanıyoruz. Nasıl bunu bana sormayın ya. Hanım Ağa dizisinden galiba. Orada da vardı değil mi Burak Özçivit? Ya da Aşkım Dağlara benzer. Aşkım Dağlara Gebe. Orada vardı tamam. Aşkım Dağlara Gebe'deki şey. Malkoçoğlu olarak ilk açıklamalarını yapmış Burak Özçivit. Ne demiş? Daha dün bir kendimi 1500'lü yıllarda hissettim. Sıcaklarda deri savaş kıyafetleriyle saatlerce at üstünde kılıç sallamak hiç kolay olmadı demiş. Biraz, kolay değil. Biraz Malkoçoğlu olmak kolay mı ya? Biraz sıkıntısı var Burak Özçivit'in. Deri Burak giymek pişik yapmasından dolayı bir sıkıntı yaşamış. Kendisine acil şifalar yaz Muhteşem Yüzyıl Kuzey Güney'i rakip diyorsun. Yemiş galiba. Yemiş evet reytinglerde. Öyle bir şey var. Biz Kuzey Güney'e biraz daha ilgi gösterdik. Yeni Kanuni de Sixpacks'leri açma şeyi olabilir oralarda. Açtı mı Kanuni? Yok açmadı da. Açmaz yani abi. Eğer ileriki safhada. Çünkü bütün eteğindeki taşları ilk dakikada döktü Kuzey Güney. Aha, o yüzden. Karısı izin vermez bir kere. Hangisi? Doğru. Şey karısı var ya. Kapak Göbeğini der. Şey. Hürrem. Değil ya o karısı değil. Mahidevran. Bir önceki Hanım. Dizideki. Ha Bergüzar Hanım. Bergüzar Hanım izin vermez. Hayır. Anladım. Böyle bir şey olmaz. Seni bir seks objesi haline getirmek istiyorlar. Sakın der. İzin vermedi ya kızdı öyle ben de dizide bir rol istiyorum diye. Ha doğru ya onlarda öyle bir sıkıntı öyle bir var. Sıkıntılar var. Neyse onlar. Canım onların sıkıntısı hepimizin sıkıntısı. Diyelim ve saatin 9 olmasını fırsatlı bir reklam seçkisiyle kutlayalım. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Radyo Tülesi'nin 85. özel gösteriminden bahsetmemi ister misiniz? Evet. 85. özel gösterimimizde yılın en iddialı romantik komedilerinden birini Türkiye'den önce izliyoruz. Bu film öyle bir film ki Bill Gax yönetmiş. Bill Gax'ın yönettiği filmleri herhalde... Aa evet. Yani burada sıralamaya kalksak var ya sabaha kadar uğraşırız yani. Köprü olur yani. Hadi sıralayamayız. Tahmin ediyorum. Böyle bir şey de var. Bill Gax. Adamım benim diyorum Bill Gax. Arkadaştan Öte. Arkadaştan Fire. Öte. Filmi sen tanıtımını seslendirdin. Belki sen konuşmak istersin biraz. Ben konuşacaklarımı konuştum zaten. Çok arzuluysanız isterseniz tekrar seslendirmesini yapabilirim. Arkadaşın böylesi diye sen ısrarla vurgulamışsın evet, ama. Arkadaşlığın böylesi diye vurgulamıştım aslında ama. Aslında arkadaştan da öte olması lazım diye konuşmuştuk biz o şeye girmeden önce ama arkadaştan öte. Friends with Benefits filmin adı. Arkadaştan öte. Arkadaştan da hiç öte. Arkadaş arkadaşa bunu yapar mı? Evet. Arkadaş arkadaşın mayasıdır. Mayası. Çünkü başka bir arkadaşa da yol açar arkadaş. Otomatikman. Doğru söylüyorsun. Justin Timberlake, Mila Kunis. Kunis nerede? Mila Kunis Black Swan'daki hanımefendi değil mi? Biliyoruz evet. Woody Harrelson, Emma Stone. Yani. Patricia Clarkson daha, hep daha ne 5 kişiyle film mi olur daha burada saymadığımız nice artist var 30 kişi daha var en az sevgili dinleyiciler 21 Eylül çarşamba akşamı saat 21'de AFM Cepa sinemalarında sizi Radyo Otu'nun özel gösterimine davet ediyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Madem filmin adı arkadaşın böylesi ya da arkadaştan öte, bizim de bu sabahki sorumuz biraz dedikodulu falan filan bir soru olacak. Hiç bir arkadaşınızla bir anda kendinizi gönül ilişkisi içinde buldunuz mu? Evet. Ve hiçbir zararını gördünüz mü? Arkadaşlık, fiyelik falan. Sonra bir baktık ki bir aşk yaşamaya başlamışız dediğiniz an oldu mu? Arkadaştan öteyiz dediniz mi? İşte telefonlar gelmeye başladı davetiye için. Biraz özel hayatınızı deşiyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Hu hu. Bir de İngilizce deneyelim. Good morning. Maalesef. Olmadı ya. Hay Allah ya. Saçma oldu. Aksan. Aksandan. Aksandan kaynaklı oldu. Aksandan. Net bir şekilde good morning isteseydin. Doğru ya. Bir daha bir deneyelim mi? Hatta şey de olabilir. Ben onu arkadaş olarak görüyordum ama o coşmuş gitmiş gibi şeyleri de dinleyebiliriz. Tabii yani illa bir güzellikle nihayetlenecek diye bir şey yok. Tabii o. Bundan dolayı arkadaşlığımızı kaybettik de en güzel şeydir yani. Günaydın efendim. Morning. Morning. Kimle görüşüyoruz? Aksandan ben şey yapamadım ya. Evet ya, çok özür dilerim. Benim hatam oldu. Çekindim yabancı. Açtı kapadı anladığım kadarıyla. Kimle görüşüyoruz? Özgür ben. Özgür Bey hoş geldiniz. Neredesiniz hoş şu anda? Merhaba. Şu an tam iş yerimin önüne geldim, fark ettim. Ne iş yapıyorsunuz Özgür aradım. Bey? Ben satış yapıyorum diyeyim. Satış. Ne satıyorsunuz onu en azından özetle söyleyeyim. Nanoteknolojik yüzey koruma sistemleri satıyorum. Tamam işte çok ya. Güzel, en güzel, güzel sistem şey ya. Anladım ben sizi. Süper bir şey ben satıyorsunuz. Tez yazan Özgür bu arada. Tamam anladım yani para karşılığı evet. İnsanlara tez yazar. Evet, her türlü teziniz itinayla yazılır. Evet. Vay be. Peki para karşılığı değil de tamamen gönülden gelerek bir şeyler yaptınız mı böyle? Yaptım. Gönülden gelerek teze de yardım ettim. Ne kadar güzel. Biz biraz aşk hayatına geçelim ya. Hap bile bize geçelim. Diyorsunuz nano diyorsunuz, tez diyorsunuz. Ben de onu istiyorum, geçelim. Buyurun dinliyoruz sizi. Hiç oldu mu? Yıllar önce mi? Yakın zaman mı? Hep oluyor ya, benim sıkıntım o. Tez, ya. Tez yazmaya gelen herkese aşık oluyorum diyorsun. Yani neredeyse öyle. Hep arkadaştan mı sevgili oldu? İşte tam sevgili olmadı. Tam benefit dediğimiz olay oluyor hep. Hep teze getiriyorsunuz ama yine konuyu evet. Özgür Bey. Hayır, yani yine teze gidecek. Diğer yararlarını. Ha, diğer yararlarını. Evet. Ne yapıyorsun sonra, yürüyemiyor mu bir türlü? Yani yürüyor ama arkadaş olarak yürüyor tabii. Yürüyor diğer sonrasında. Diğer yararlarını da günü gelince kullanıyoruz. Siz söylüyor musunuz peki, ben artık bu yararlardan biraz daha öte yararlar sağlamak istiyorum. Hem arkadaşlığımızı senin, hem bir nokta tabii, ilerisine taşımak istiyorum, taşımak falan. Istiyorum falan. Diyor musunuz tabii, açık, tabii, açık açık söylemiyorum ama tabii yani iyi ima ediyorum. Demeye getiriyorsunuz. Evet. Peki, ondan sonra hayır mı diyor? Hayır mı dedi yani, en azından bir örnek üzerinde konuşursak. Hayır dedi değil mi? Hayır diyen örnek olmadı. Hadi ya. Böyle de birisiyimdir diyorsunuz. İlginç bir şekilde olmadı evet. Biririmdir diyorsunuz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sonra arkadaşlıkta şey oluyor mu? Sıkıntı oluyor mu? Dönüşte yani. Kesinlikle olmuyor. Ona göre seçtiğimiz için tabii arkadaşları. Ona göre seçiyoruz diyorsun. Arkadaşları diyorsun. Cool insanlar oldukları için çok sorun olmuyor arkadaşlarımızda. İyi insanlar var. Ne kadar peki, güzel. Çok süper. Teşekkür ediyoruz Özgür Bey'e. Hayırlı başarılar diliyoruz. Çift taraflı ilişki diyorum o zaman ben buraya. Ne güzel. Aşkına karşılık buluyor. Daha doğrusu derdine karşılık evet, buluyor. Evet derdine desek karşılık buluyor. Doğru. Evet. Günaydın efendim. Günaydınlar. Radyonun sesini kıstınız mı? Hemen kıstım evet. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben kur temizlemeci Vedat. Vedat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok evet, teşekkür ediyoruz Vedat Bey. Sabah tertemiz yayın yapıyoruz. Yüzey temizleme, yüzey koruma. Yüzey koruma, temiz yüzeyler ve temiz, temiz yüzeyler elbiselerimizle. Temiz elbiseler. Vedat Bey buyurun, siz ne yapıyorsunuz arkadaşlıktan öte? Arkadaşlıktan öte bir gün yardım aldım kız arkadaşımdan. Bundan iki hafta önce. Normal arkadaşlık. Konuşuyorduk. Her şey yolundaydı. Birden sevgili olduk. Aa, nasıl oldu ya? Bir anlatsanıza. Siz şimdi şu klasik cümleleri kullanmaktan hiç çekinmeyelim bence bu sabah konuşurken. Ben sana o gözle bakmıyorum cümlesi mesela. O bana o gözle bakmıyordu. Birden işte... Siz bakıyor muydunuz o gözle? Aslında ben de o gözle bakmıyordum. Ama yani. Şimdi bir erkek olarak bir erkeğin herkese belli gözlerle baktığını biliyoruz aslında. Ama işte mesafe. Yani mesafe. Mesafeyi ayarlamadığınız zaman sevgili olabiliyorsunuz. Yani o elektriği de hissediyorsanız birden sevgili olabiliyorsunuz. Önce siz mi baktınız o gözle peki? Önce o gözle bakıldığımı anladığım anda ben de o gözle baktım. Ha, öyle mi? Önce hanımefendi baktı size o gözle. Ya tabii ki yardım amaçlı gelmişti. Elbisesinde leke varmış. Tamam. Hay Allah, yani bir gün elbisemde bir leke oldu ve bütün hayatım değişti. Tam anlamıyla benefits. Bir ulemeci gezmiş. O lekeyi çıkaramamışlar. Tabii ben üstüne efor gösterdim. Ama siz aklına ilk siz gelmemişsiniz demek ki. Evet, o da kötü bir şey. Ama çevre kur temizlemecileri biliyorum ya. Yani amca bazındalar. Ha, siz uzaktaydınız. İlgili olabilme ihtimalleri çok az. Peki siz bu konuyu hiç konuştunuz mu hanımefendiyle? İsmini vermiyorsunuz ama. Hanımefendiyle konuşuyoruz bu konuyu. Gülüşüyoruz hatta. Nasıl böyle bir anda spontan gelişti her şey. Neredeydik, ne olduk falan oluyoruz yani. Gülüşüyorsanız olmuştur Vedat Bey bu iş. Gülüşüyorsunuz. Peki ne kadardır neredeydik dediniz? Yani... Neredeydik lafını ne kadar süre ettiniz? Yani ne zaman arkadaş oldunuz, ne kadar sürdü arkadaşlarım? Vallahi şu an arkadaşız. Hayır, yani ilişki başlamadan önceki aşamaya kadar soruyorum. Birkaç kere daha gelmiş, ben es geçmişim. Tanım yani. O zaman arkadaş değil, müşteriymiş. Müşteriydi tabii ki. Ben onun güzelliğinin edasını, cilvesinin farkında değildim o zamanlar tabii ki. Bunu fark ettiği anda... bir arkadaşlık başladı. Birkaç kere müşterim oldu. Daha sonra sevgili olduk. O zaman müşteriden arkadaş, arkadaşlıktan sevgili. Arkadaşlıktan yani, sevgili. Daha derin kökleri olan bir şey. Hayırlısı olsun yani. Ne diyeyim hatta Vedat ben Bey? Size çok teşekkür ediyorum. Yani Ayhan Sicimoğlu konserinde kazandık yani. Beraber sevgilinizle gidiyorsunuz. Süper olmuş. Evet. Hakikaten de tebrik ediyoruz. O zaman hayırlı başarılar diliyoruz. Ne diyelim? Daha gideceksiniz değil mi? Hadi iyi eğlenceler o zaman Vedat Bey. Çok sağ olun size, iyi yayınlar. Çok sağ olun. Bunun takipçisi olacağız Vedat Bey. Yalnız öyle şey yok. Yani Vedat Bey'inki tabii çok derin kökleri olan bir şey değil. Çünkü çok hızlı bir süreç yaşanmış. Olur mu ya? Esas en derin kök işte tezgahlar engel olamamış aşka Fahir. Arada o müşteriden arkadaş olunmuş. O aradaki elbisenin konulduğu tezgahlar şey olmamış yani. Aslında bir taraftan aşılmış. Da baktığın zaman tüketici haklarına falan filan. Hani bir müşteri ilişkisi pek çok dostluk ilişkisinden daha sağlam temelleri dayanıyor. Ortada çünkü belgelenmiş fatura var, şey var. Doğru. Yani vergi dairesi bile dahil buna yani. Ankara Ticaret Odası bir noktasında tabii dahil oluyor. Tabii bu ilişkinin vergisi var, doğru söylüyorsunuz aslında. Vergisi var, algısı var. Bu çok daha resmi bir ilişki oluyor. Reklamlardan sonra devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30. Arkadaşken bir bakıyorsunuz, kendinizi bir aşk içinde buluyorsunuz. Nasıl oluyor bu durumlar diye soruyoruz. Telefonlarınızı bekliyoruz. Radyo Tübürüsü Modern Sabahlar devam ediyor. Radyo Tübürüsü 85. özel gösterimi Friends with Benefits'e davetiyeler veriyoruz bu sabah ve hiçbir arkadaşlık aşka dönüştü mü diye soruyoruz dinleyicilerimize. Telefonumuz 210-30-30. Sevinç Hanım attığımızda günaydın Sevinç Hanım. Günaydın, merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler, hoş geldiniz yayınımıza. Yoldasınız galiba. Yoldayım, rapor hastayım çok, kusura bakmayın. Ay geçmiş olsun. Güzel geliyor ama sesiniz, öyle hasta gibi gelmiyor. Nedir hastalığınız? Grip oldum. Ay geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sevinç Hanım, traktörünüzü bir sağa çekebilir misiniz? Veya da camları kapayabilir misiniz? İkisinden biri bir şey tamam. Yapacak güzel. Heh, tamam canlı. Tamam. O zaman buyurun devam edin. Hiç durmanıza gerek yok. Aynen devam. Sevinç Hanım, siz hasta hasta sigara mı içiyorsunuz? Hayır, ben sigarayı bıraktım, kullanmıyorum. Niye açık camlar peki arabada? Nefes almak için hasta olunca tabii. O kadar egzozun arasında hakikaten zor aslında. Şimdi daha temiz havadasınız bu arada, hiç merak etmeyin. Buyurun dinliyoruz hikayenizi Sevinç Hanım. Ben 15 senelik abimin en yakın arkadaşı, benim de en yakın arkadaşımla evlendim. Aa, baştan anlatır mısınız? Ben çocukken tanışmıştım. Abim eve getirmişti arkadaşını. Kaç yaş fark var arada? 5. 5 yaş. Adı ne bu arada Sevinç Hanım? Korhan Bey. Çünkü hem abiniz eve getiriyor hem böyle bir şey falan, bir ismini öğrenin de gerçek insan olduğunu bilelim yani. Evcil hayvan gibi bahsediyorsunuz evet Korhan Bey'den. Abim eve getirdi. Çok tatlıydı canım, ama minno gibi gözleri abili vardı. Abili kardeşli çocuğu şey almışlar öyle. Hakikaten. Aynen öyle. Görünce çok beğendim ben onu. Siz kaç yaşındaydınız o zaman? 12 yaşındaydım. 12 yaşındaydınız. Korhan Bey 17 yaşındaydı. Aslında siz onun gözünde yok gibi bir şeysiniz 17 yaşında adamın. Tabii canım, küçük kardeştim ben. Sonra ne oldu peki? Hep böyle siz 13 olunca o 18 oldu falan filan. Evet. Böyle bir görüşme devam etti mi yoksa? Görüşme sürekli devam etti. Ha. Üstelik benim çok yakın arkadaşım oldu. Korhan abiden Korhan oldu. Abiyle aralarınızı? Evet, yani abi bu duruma ne diyor? Abi artık pek bir şey demiyor bu konuyla ilgili. Ama ilk duyduğunda böyle bir şey olmadı mı? Allah belanı versin, Koran olmadı mı? Aynen öyle dedi. Allah belanı versin dedi. Okunur çünkü abi, kız kardeş için bela okunur yani. Sizin bu Korhan Bey'le arkadaş olmanız kaç yaşında? Siz 16-17 yaşına gelince mi oldu? Herhalde o dönemlerde, çünkü beraber dışarıya çıkıp eğlenmeye de beraber gidiyorduk abim, onlar, abim grubuyla ben. Siz biraz yama mıydınız Sevinç Hanım? Ne miydim? Yama mı oluyordunuz böyle? Evet tabii tabii, her durumda ağlayarak kesiliyordum. Ama o ağlamalar tabii Korhan'ın içine işliyormuş demek ki bu kızı. Sanırım. Bu kızı ağlatmasınlar, bu kızı hep güldürsünler hayatta falan gibi. Büyütüp aldı ondan sonra beni. Ondan sonra ama ne zaman oldu bu işler? Şu ben 4 senelik evliyiz. 26 yaşına gelince ben onunla evlendim. 26 yaşında demek ki 14 seneden sonra, arkadaşlıktan sonra. Evet. Peki bu abi geliyor arkadaş mu eve hala? Allah belanı versin noktasında. Her gelişinde mi söylüyor yoksa böyle? Artık bitmiş düzü. Şimdi çok içi rahat hani... Baktı ciddisiniz. Evet evet. Baktı 4 senedir berabersiniz. Ciddisiniz. Daha geçen pazartesi gelmiş. Bayağı rahatmış abi. Abinizin ismi ne bu arada? Abinizin de ismi. Mehmet. Mehmet Bey'i daha çok kızdırmayalım ya. Koronun ismi anılıyor. Benim ismim anılıyor. Mehmet Bey'i de şey yapalım. İyi, o zaman size ne diyelim? Mutluluklarınızın devam etmesini dileyelim. Bunu Sevinç Hanım. Peki gizliliği ne kadar sürdü Sevinç Hanım? 3 aylık bir çıkma işle. Çıkma nişanlılık 4 ay. Çıkma nişanlılık evlilik. Gizlilik tarafını soruyorum ben. Yani evlilikte mi abinizin haberi oldu? Çıkmaya evet, başlayınca... Evlenmeden önce haberi oldu. Nişanlanmadan önce haberi oldu zaten. 2 ay gizli kaldı. Ondan sonra abim öğrendi. 2 ay içinde de evlendik. Nasıl öğrendi abiniz? Abim yurt dışındaydı. Şey, Kıbrıs'taydı o sırada. Karşıdan konuştuk. Ha, oradan söylediniz. Evet. Hemen gelip kafamı kıramaz. Buradan söyleyelim Sevinç mi dedi Korhan Bey. Tabii zaten o yüzden oldu. Abim şey yurt dışına, daha doğrusu Kıbrıs'a gitmemiş olsaydı olmazdı. Hadi ya. Siz mi söylediniz tabii abinize, yoksa Korhan Bey mi söyledi? Korhan söyledi. Allah belanı versin Korhan'ın bildiği ağızdan duydu yani. O gün internet çökmüştü, ben hatırlıyorum. Bir de Kıbrıs'tayken adamın Kıbrıs'a gitmesini beklemişler ya. Hakikaten. Öyle bir şey var mı? Zorla götürmüşler diye ben hatırlıyorum o olayı. Neyse ki ciddiler, biz de içimizi ferah tutalım. Kendisi gitti, kendi etti, kendi buldu. Peki tavsiye eder misiniz bu kadar uzun yıl her şeyiyle birbirini tanıyan insanların çok beraber olmasını? Çok kolay oluyor. İlişki çok kolay oluyor. Daha mı kolay oluyor? Sürprizle karşılaşmıyorsunuz. Yani sürprizle karşılaşmamak, her şeyi bilmek sonra çıkacak bazı bilinmezliklerden daha iyidir diyorsunuz yani. Evet, evet, evet. Aynen öyle. Şaşırmıyorum yani yaptığı hiçbir şeyi. Peki. Ben artık hiçbir şeye şaşırmıyorum. Peki. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Mutluluklar. Görüşürüz Sayın Çalım. Hoşçakalın. Aslında bir de şeyden dinlesek, abiden dinlesek hikayeyi. Tabii, sonra ben Kıbrıs'a gitmeni olarak beklemişlerdi. Ne anlatacak abi, ne anlatacak? Beni Kıbrıs'a yolladı bunlar. Benim o sırada finallerim var, ne alakası var falan. Biletimi almış gelmiş. Günaydın efendim, kimle görüşüyoruz? Günaydın, Gizem ben. Gizem Hanım, buyurun, dinliyoruz sizi. Ben demin arayan arkadaşı çok dinleyemedim ama onu antitez olarak aradım. Hangisini? Beraber büyüyüp de şey randıman alamama mı? Yani onu, evet. Şey de olabilirdi ama Gizem Hanım. Bittim bir kere kuru temizlemeciye, çok tipsiz. Yoksa tezciye mi? Antitez dedi, bir dakika. Yoksa Özgür Bey'e mi? Hani tez yazdı ama antitezi. O tip bir şey mi yoksa? Evet, yok, yok yok hayır. Benim ilişkilerim genelde arkadaşlarla sevgiliye dönüşen ilişkiler şeklinde olduğu için. Tamam. Hadi ya, siz mi dönüştürüyorsunuz? Çünkü yok. Vedat Bey'le görüşürken Vedat Bey şöyle bir cümle söyledi. Önemli de bir cümle. Onun bana o gözle baktığını anlayınca ben de o gözle bakmaya başladım. Siz demek ki ilk önce o gözle mi bakıyorsunuz? Yok, demek ki hayır. Şöyle gelişiyor olay. Genelde bir de hani 3-5 sene ya da 8 senelik samimi arkadaşlıktan sonra... 3 5 8 sene veya 8 sene, 3 veya 5 veya veya rakamlarla Gizem Hanım'ı dinliyorum. Anladığım kadarıyla 3 ilişkiden bahsediyor Gizem Hanım. 3 senelik, 5 senelik ve 8 senelik ilişki. Gizem Hanım, dinliyoruz sizi. Buyurun, siz bize bakmayın. Üçü de başarısızlıkla sonuçlandı. Ben o gözle bakmıyordum. Yemin ederim 3 taneymiş. Evet, hadi ya, üçü de mi ya? Peki acaba sürede mi bir sıkıntı var? Ne kadar arkadaş kalıyorsunuz da ondan sonra sevgiliye bağlanıyor ilişki? 3, 5 ve 8 Oktay. O zaman 3 ile başlayalım. 5'i hiç dinlememize gerek yok. Bir yani 3 yıllık bir de 8'i dinlesek oradan ortalama zaten bir şey buluruz. 3 yıllık şimdi süre uzadıkça iş biraz daha sarpa sarıyor. 3 yıllıkla bir daha sağlıklı bir ilişki yürütebildik. 5 yıllık olanla ensest ilişki yaşıyormuşum gibi geldi. Kendimi çok rahatsız hissettim. Hadi ya. Ay çok rahatsız. Çok yakındınız falan filan o tip şeyler mi? Her şey yani gibi. Evet. O yani çok kötü bir durumdu. 8 yıllık faciaydı. Facia. Nasıl bunu tahmin etmiyor musunuz en baştan? Yani şimdi şöyle düşünüyorsunuz. Zaten her şeyini biliyorum. Çok iyi tanıyorum. Birlikte çok güzel vakit geçiriyorum. Eğleniyorum. Karşı taraftan da böyle bir talep geliyor. Neden olmasın diye değerlendireyim diyorum. Fakat ciddi sıkıntılar yaşadım. Peki Gizem Hanım bir şey soracağım. Şimdi arkadaş çevreniz çok sık değişir mi sizin? Evet, yoksa tükettiniz mi 3-5-8-3 Hakikaten çok sık değişiyor ama öyle bir arkadaş çevreniz var. Yoksa yani bu adamlar birbirini tanıyor mu ya da? Onu soracağım. Yani yoksa hiç birbirini tanımayan adamlar mı? 3, 5 ve 8 numaralıdaki adamlar için soruyorum. Çünkü benim hesabıma göre 8 yıllık arkadaşınız olan beyefendi şeyi görmüş olabilir. 5 yıllığını biliyor olması lazım. 5 yıllığı ve 3 yıllığı. Zemci böyle 3 yıllıkla 5 yıllıkla böyle sıkıntı yaşadım. Ben de sıkıntı olmaz. Beni 8 yıldır tanıyorsun. Evet, en günahsız yine o 3 yıllık olan gibi geliyor bana, bilmiyorum ama. Hayır, şimdi şöyle 5 yıllık ortaokul ve lisede arkadaşımdı. Tamam. 8 yıllık üniversitede arkadaşımdı. 3 yıllık? 3 yıllık askerden. aslında bir nevi öyle üniversitede arkadaşımdı. Çok samimi değildik ama o askerdeyken karşılaştık şans eseri seneler sonra. Onlar birbirini tanımıyor mu yani? Benim merak ettim o. Yok, tanımıyorlar. Hiç aynı ortamda bulunmadılar. Özellikle denk getirmedim diyorsunuz. Şimdi bir şeyler var mı Gizem Hanım? Yok, şimdi hemcinslerimle takılıyorum artık bu sorunları yaşamamak için. Vallahi ne güzel, kafanızı dinliyorsunuz rahat rahat. Peki şey ne derler, bu hareket karşı taraftan mı geldi? Efendim? İlk hareket karşı taraftan mı geldi? Gizem böyle sonuçta birbirimizi tanıyoruz ediyoruz diye hep onların teklifi miydi? Siz de sonra bakıp tanıyoruz adamı falan mı dediniz? Nasıl? Ya aynen o şekilde gelişti. 8 yıllıktaki problem de şuydu. Askerden sonra böyle riskli bir dönemde başladı. Askerden sonra adamla hemen yani. O yüzden de rezalet dediğiniz o değil mi? 8 senelik rezalet. Yani askerdeyken terk edilmiş biriyle çıkmak rezalet. Oo, hakikaten sizde travmanın üstüne travma bindirmiş. Evet ya. Peki şey ne derler, siz hiç arkadaşlarınızdan şey lafını duymadınız mı? Ay ben sana o gözle bakmıyorum lafını. Yani bu kızların en çok kullandığı laflardan bir tanesi. Siz bu lafı edemediniz. Ayıp olur, saçma olur falan diyerek kendinizi yani hani onu aşmış ilişkilerimiz olduğu için yani medeni insanlar gibi oturup konuşabildiğimiz için böyle saçma bahaneler ortaya atacak durum olmadı. Peki ondan sonra arkadaşlık ne oldu? Peki 3-5-8 bir daha birbirinize bakmıyor musunuz yani? Onlar şimdi kahvede oturup beraber 3-5-8 oynuyorlar. Şimdi 8 yıllık evlendi. Evlendiğini duydum fakat görüşmüyorum. Askerde terk eden kızla mı evlendi? Yok. Allah belasını versin diyecektik de eğer onunla evlenmiş olsaydı. Neyse, yırttı. 5 yıllık ne olmuş? 5 yıllık loser. O da mutlu olamadı diyorsunuz yani. Benden kötü durumda olduğu için memnunum. 3 yıllık peki? 3 yılın bilmiyorum, geçenlerde görüştük ama hadi çok ya, ayrıntı. Görüşüyorsunuz yani bir de bu 3-5'le. 8'le değil ama 3-5'le görüşüyorsunuz yani. Görüşüyorum ama çok nadir. Hani artık eski samimiyet yok. Artık 3'e 5'e bakmıyor yani. Ne güzel bana. Küçük hesapların adamı değil Gizem Hanım. Peki Gizem Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Mutluluklar diliyoruz size. Artık biraz da ne yapalım, asal sayılara yönelsek. Vallahi o hele dönün değil mi? Dönün. Gizem Hanım. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Hadi şahane ederim. De bir sevgili bulun Gizem Hanım. İnşallah. İyi kalp insanlar, modern sabahların son dakikaları. Heyecan dolu dakikalar bunlar çünkü şanslı ismi açıklayacağız. Radyo TÜ'nün 85. özel gösterimi Friends with Benefits davetiyelerini kazanan ve herkesten önce 23 Eylül'den önce 21 Eylül çarşamba gecesi Radyo TÜ'nün özel gösteriminde filmi izleyecek dinleyicimizi açıklayacağız. Onun dışında Modern Sabahların sponsoru Gordion Alışveriş Merkezi'nden Neşva paketi kazanan bir dinleyicimiz de olacak, bir teselli. Ama belki diyecek ki teselliden de öte. Bence bir fırsat olarak verelim ne dediğini. Çok ne dediğini çok anlamadım, bilmiyorum. Bak doğru anlamış mıyım? Arkadaştan öte, arkadaştan da öte, öte filmine davetiye kazanamayan kişiye verdiğimiz teselli, teselliden de öte, öte olacak. Bence bir fırsat olarak görsün bunu, Sevinç Hanım'a verelim ve Sevinç Hanım abisini alıp gitsin Neşve paketini, evet, yemeye içmeye. Araları düzelsinler artık. Tabii, evet, ki Korhan Bey'i de Kıbrıs'a göndermek gaydiyle. Ona da güzel bir şey yapsın. Sevinç Hanım'a verelim. Nasılmış Korhan Bey Kıbrıs'ta, yani birileri Kıbrıs'tayken bir işlerin olması nasılmış öğrensin Korhan Bey de. Küçük de bir ders olsun ona bu. Sevinç Hanım'ı tebrik ediyoruz. Evet. Gordion Alışveriş Merkezi'nden Neşve paketi kazandı diye. Peki özel gösterim paketini kim kazandı ki? Bir paket değil bu. Ancak yine de bir kazanan kazanıcısı var. Paket olmamasına rağmen bir kazanan var ortada. Onu da kime verelim Fahir? Kime verelim onu Oktay? Nasıl yapalım? Gizem Hanım'a Gizem verelim onu. Gizem Hanım'a verelim onu da. Evet, Gizem Hanım. 3'e 5'e 8'e bakmayan Gizem Hanım da arkadaştan öte filmini izleyecek en doğru kişilerden biri bence. En doğru kişi bence. Gizem Hanım. Tabii ki mutluluklar dileyelim bir kere daha. Kimle geleceğini ben çok merak ediyorum, evet, açıkçası. Ben de onu şey yapamadım. Hangi arkadaşıyla gelecekse o arkadaşını ben uyaracağım. Yapma, yapma. Kendini de yakarsın, onu da yakarsın diye uyaracağım. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında beraber olacağız. Okula başlayan tüm arkadaşlarımıza iyi bir eğitim yılı diliyoruz. Eğitim, onlar dersteler yılı zaten. Nereden dinleyecekler? Ama şu anda okulun ilk günü hemen harıl harıl ders mi? Hepsinin cep telefonu çıkmıştır, dinliyorlardır. Tabii canım, hem dinliyorlardır, biraz da geç başlar zaten. Şu anda hala derse girmemiş de dışarılarda dinleyen vardır yani Fahir. O yüzden hepsine başarılar dileyelim. Başarılar dileklerimizle uğurlayalım. Yarın sabah yeniden buluşmak dileğiyle size güzel bir şarkı kimden olabilir? Dear Frampton, Losing My Religion. Radyo 2'de hoşçakalın. Altın Yıllar. Dışlardan 90'lara, anılara fon müziği olmuş en özel şarkılarla Altın Yıllar, hafta içi her gün 12'de Radyo OTTÜ'de. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar, hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.